گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 373. این برنامه با همکاری پروین عوامی و نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ در ابو عطا از برازنده، شعر ترانه از سالک، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، بقیه اشعار از سعدی. چنان به موی تو آشفته‌ام، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست. مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال، مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال. در سرای نشاید بر آشنایان بست. مطیع امر تو هم گر دلم بخواهی سوخت، اسیر حکم تو هم گر تنم بخواهی خست. Right.

یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چو آتشت سپندی. چهره بپوش یا بسوزان بر روی چو آتشت سپندی. چشمت به کرشم چشم بندی، مخرام بدین صفت مبادا، کس چشم بدت رسد گزندی. Thank you. چهره بپوش یا بسوزان، یا چهره بپوش یا بسوزان، بر روی چهارشت سپندی. چهی حریرون آقل نشود به هیچ پندی. یارب چه شدی اگر برهنه باری سوی ما نظر فکندی باری سوی ما نظر فکندی Thank you. گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 373.